zachorowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od soboty w całym kraju nie można stosować szalików, chust i przyłbic, tylko maseczki. Pamiętajmy, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. W Czechach od dziś w miejscach publicznych tylko wyższej klasy maseczki z filtrem. Wiosenna temperatura i szybciej topnieje śnieg, są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii. Od soboty zasłanianie twarzy przyłbicą, szalikiem albo bandaną nie będzie już wystarczające. Za dwa dni wejdą w życie nowe przepisy w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o tym, jakich maseczek najlepiej używać. Wirus roznosi się drogą kropelkową i powietrzną, dlatego sama przyłbica chroni niewystarczająco, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyłbice przede wszystkim zabezpieczają oczy, zabezpieczają górną część twarzy i w tym sensie przyłbice są nadal dopuszczone, ale nie jako element zastępujący maseczkę. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje, byśmy używali maseczek chirurgicznych albo wyższej klasy. Ważne, by przylegały do twarzy, tłumaczy profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w zakresie epidemiologii. Kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. Profesor przypomniała, że maseczka musi zasłaniać usta i nos i nie może być spuszczona na brodę. Karol Syrówka, Polskie Radio. Nowe, ostrzejsze przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust zaczynają dziś obowiązywać w Czechach. Nieuznawane są także przyłbice i szaliki. Maseczki o standardzie ochrony FFP2 lub wyższym są obowiązkowe w sklepach, przychodniach i szpitalach, na dworcach, przystankach i w pojazdach komunikacji miejskiej. Można też nosić dwie nałożone na siebie jednorazowe maseczki chirurgiczne. Minister zdrowia Jan Blatny mówi, że zaostrzenie restrykcji ma pomóc w walce z nowymi mutacjami koronawirusa. Se snažíme společně zabránit dalším. Próbujemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W większości regionów dominuje już brytyjska mutacja, której łatwiej jest pokonywać stawiane przez nas bariery, dlatego musimy te bariery wzmocnić. Za kontrolowanie maseczek odpowiedzialna będzie czeska policja i straż miejska. W skrajnych przypadkach żywna może wynieść do 10 tysięcy koron, czyli około 1700 zł. Na termometrach kolejny dzień po kilkanaście stopni i śnieg będzie się topił coraz szybciej. Instytut Meteorologii wydał kolejne ostrzeżenia. Alerty pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują dla północnej i wschodniej Polski. Topnieć będą ostatnie duże partie śniegu, mówi Kamil Walczak z IMGW. Ta wysoka temperatura się jeszcze utrzyma. Nie towarzyszą nam opady, bo co innego jakby do tych roztopów się dołączyły nam opady. Dopiero jakieś opady pojawią się w piątek, ale i temperatura wtedy troszeczkę się obniży. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia IMGW wydał w związku z możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Bugu oraz innych rzekach na północnym wschodzie. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje dla Wisły na odcinku od ujścia Narwi po zbiornik we Włocławku. Możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych, informuje hydrolog Dariusz Witkowski. Te wody roztopowe częściowo już zasilają Wisłę i nawet na wodoskazie w Warszawie przepływ jest większy. Też z Narwi i z Bugu troszeczkę więcej dopływa do Wisły. Także ten przepływ tutaj w tym odcinku Wisły też wzrasta, więc to też będzie łącznie razem z tą wysoką temperaturą może to spowodować rozpad tej pokrywy lodowej i w związku z tym no, pochód kryw w dół rzeki. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Łączna wartość działań pomocowych rządu dla kultury od początku pandemii wyniosła ponad 6 miliardów złotych. Informacje na ten temat na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że tarcza dla sektora kultury to jest wsparcie wielowymiarowe, adresowane do wszystkich środowisk i instytucji obszarów polskiej kultury. Minister Gliński mówił, że wsparcie obejmuje 17 konkretnych rozwiązań, wśród nich program Kultura w sieci z budżetem 80 milionów złotych. Kultura się przeniosła do sieci, no i było czymś oczywistym, że państwo powinno wesprzeć te działania. Czy wielokrotnie zwiększone środki na pomoc socjalną dla twórców i artystów. Żeby zapewnić, że nikt z ludzi kultury nie zostanie sam. Wsparcie rządu dla kultury to także zwiększenie puli stypendiów ministra, specjalne wsparcie dla branży filmowej czy tarcza dla literatów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 6 koncertów, tym razem w świecie wirtualnym. Tak zapowiada się 4. Polin Music Festival, który rozpocznie się już jutro. od piątku do niedzieli wieczorami zapraszam przed komputery, a zagrają dla Państwa ze Szwajcarii Michael Gutman i Jing Zhao. W Warszawie Ewa Leszczyńska, Misza Kozłowski, Marcin Zdunik i Maria Sławek. W Odessie Aleksiej Botwinow. W Nowym Jorku Erik Himi, a na finał, jak zawsze na naszym festiwalu w Rytm Tanga, Ariel Eberstein i zespół Sonico ze swego studia w Belgii. Mówi kurator festiwalu Kajetan Prochyra. Koncerty dostępne będą na Facebooku i YouTubie. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kuczyna Lubę Civitanowa 3-1 w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Włosi bronią tytułu, są także klubowymi mistrzami świata. Rewanż 3 marca już na polskiej ziemi. Polacy awansują, o ile wygrają przynajmniej 2 sety. Zadanie niby proste. W zupełnie innej sytuacji są siatkarze z Krybełchatów, którzy w pierwszym ćwierćfinale przegrali 1-3 z Zenitem Kazań i będą musieli odrabiać straty. Manchester City na fali. Na neutralnym terenie w Budapeszcie w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów drużyna Pepa Guardioli pokonała Borussię Mönchengladbach 2-0. Bramki zdobyli Bernardo Silva i Gabriel Jesus. Atalanta Bergamo uległa Realowi Madryt 0-1 po golu Francuza Ferlanda Mendiego w 86 minucie. Rewanże 16 marca. Tiger Woods, jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, dochodzi do siebie po ciężkim wypadku samochodowym, którego był uczestnikiem pod Los Angeles. Jego stan jest bardzo poważny, ale nie zagraża życiu. Korespondencja Jana Pachlowskiego. Po wtorkowym wypadku śledczy poinformowali, że nie będą wnosić żadnych oskarżeń wobec Tigera Woodsa. Zdaniem szeryfa powiatu Los Angeles nie ma podstaw, aby w tym przypadku stawiać zarzuty kryminalne, tym bardziej, że golfista był jedynym jego uczestnikiem. Po poważnej operacji obu nóg i wybudzeniu ma on problemy z regularnym zaśnięciem. W mediach społecznościowych poinformowano, że sportowiec bardzo powoli dochodzi do siebie, reaguje na wszystkie bodźce zewnętrzne. W szpitalu Woods poinformował śledczych, że nie pamięta samego wypadku. Jeszcze w poniedziałek grał w golfa ze swoim przyjacielem, emerytowaną gwiazdą NBA Dwayne'em Wade'em. Modlę się za niego. Wierzę, że szybko wyzdrowieje, mówi Wade. Wciąż nie wiadomo, czy Tiger Woods będzie mógł powrócić do uprawiania sportu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Wczoraj odbyły się treningowe serie przed Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie. Polacy skakali przyzwoicie. Piotr Żyła jak zwykle był zadowolony, przede wszystkim z pogody. No okej, tak, można powiedzieć, że w porządku. Fajnie, no pogoda też fajna na narty akurat, nie? Słoneczko, narty. Resztę tak, jeszcze ten, wieczorem grill. Taka się planica nam zrobiła w Oberstdorfie, no. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W najchłodniejszym miejscu Polski dzisiaj w ciągu dnia plus 9 stopni. W Białymstoku tak będzie. Oprócz tego cieplej wszędzie, oprócz Białegostoku powyżej 10 stopni, 13 w Olsztynie, 13 w Lublinie, także w Rzeszowie, 15 w Gdańsku, 16 w Bydgoszczy, w Łodzi, w Kielcach, no i powyżej 16 stopni w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu i w Katowicach. W Krakowie i w Łodzi i w Bydgoszczy możliwe przelotne mgły. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka.

Mevi brato chciała dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Siedemnaście minut temu minęła godzina ósma. Magister Michał Migała przybywa do studia Trójki codziennie dzisiaj po to, żeby przenieść nas do roku 91. Trzy dekady temu. Wiadomości z kraju. To już pewne. Paszport staje się dokumentem powszechnym. Na pewno już nie trzeba będzie oddawać go po przyjeździe do kraju. Każdy nieobjęty postępowaniem śledczym czy karą więzienia obywatel będzie miał prawo do otrzymania tego dokumentu. Sejm przyjął właśnie nową ustawę paszportową. Co więcej, po paszport nie będziemy już musieli zgłaszać się na komendę policji. Zamiast tego będzie on wydawany w cywilnym biurze przy Urzędzie Wojewódzkim. Na razie jednak nie pojedziemy i nie polecimy do słonecznej Bułgarii. To wszystko przez drastyczne braki na rynku paliw. W Sofii stanął praktycznie prywatny transport samochodowy. Jeżdżą ambulanse i radiowozy, ale nie wszystkie. Są trudności z transportem publicznym. Benzyny po prostu nie ma. I nie tylko tej do samochodów, ale również paliwa lotniczego, przez co niemożliwe są loty do tego pięknego kraju. Nasz CPN uspokaja, że jesteśmy w innej sytuacji. U nas paliwa jest na pewno na jeszcze kilka tygodni. Pod warunkiem, że ludzie nie będą kupować na zapas. Nie ma powodów do obaw. Jeśli oficjalne komunikaty uspokajają, to wszystko w porządku. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci jutro z kalendarium muzycznym. Zachęcamy do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia również wtedy. Teraz Dragon, teraz Steady As She Goes, 19 minut po godzinie 8. 22 minuty po 8, program trzeci Polskiego Radia. Steady as she goes, to The Raconteurs. Ja przypomnę, że Jack White, który również i w tym zespole się udzielał i go założył, wraz z byłą żoną Meg White tworzyli taki zespół The White Stripes i ten zespół wydał teraz krążek The Best Of. Zatem warto o tym pamiętać. Za chwilę również nowość, Mr. Zub. Tak, ten od kawałka podłogi w najnowszym singlu, który udało się mu wykonać, czyli Tylko nie płacz. To za moment. Wróćmy na chwilę jednak do wyposażenia samochodu, które wydaje nam się niezbędne. 2 2 7 3. Dzień dobry, witam. Dzwonię w sprawie niezbędnego, nadpoziomowego wyposażenia w samochodach. Przez ostatnie dni mieliśmy w Polsce bardzo zimno, także ja sobie nie wyobrażałem życia bez żadnej przedniej szyby. To prawda, to nie jest montowane we wszystkich autach i wymyśliła to jedna amerykańska firma parę lat temu i to prawdziwy hit, zwłaszcza w Polsce. 2 2 7 3. Dzień dobry. Moim zdaniem takim rozwiązaniem, które powinno się znajdować w każdym fabrycznym aucie, to jest hak holowniczy, nieważne czy jest wysuwane, czy jest na stałe. Uważam, że jest to niezbędne, jeżeli mamy do przewiezienia chociażby jakiś mały mebelek. Koszta, jakie mogłyby się z tym wiązać, wynajmując firmę przewozową, są niebotyczne. Dziękuję. Dziękuję za głos rozsądku. Również obiecany Mr. Zub, utwór Tylko nie płacz teraz. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head.

Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Słyszymy się, panie pośle, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Panie pośle, słychać? Już słyszę. Dzień dobry raz jeszcze. Panie pośle, mam wrażenie, że został pan najbardziej znanym szefem Rady Programowej Polskiego Radia w niemal 96-letniej historii Polskiego Radia. Chyba tak. Jak pan się czuje z tym faktem? Uczucia są mieszane, bo z jednej strony słyszałem takie różne głosy. Z jednej strony słyszałem głosy, że kompletnie się do niczego nie nadaje i w ogóle przypadek, jakiś katastrofa, a z drugiej strony słyszę takie głosy, no jak on tam teraz będzie, to radio, tak ludziom zamiesza w głowie, że PiS wygra następne wybory. Czyli skuteczny. Dwie skrajne opinie. Jedna, że kompletnie się do niczego nie nadaje, a druga, że to zmieni cały świat praktycznie. Historię, bieg wydarzeń w Polsce odmieni się dzięki tej radzie, która w gruncie rzeczy ma niewielkie uprawnienia, to jest ciało doradcze, no ale jak chodzi o to, żeby przejechać się po kimś z PiS-u, to każdy pretekst jest dobry. Jakoś ja nie pamiętam, kiedy pani Katarasińska, osoba, która kierowała organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, była przewodniczącą bodajże dużo bardziej uprawnionego do działań ciała, no to jakoś wtedy nie było jakiejś zawieruchy, trzęsienia ziemi. No a tutaj to jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, że jakiś tam polityk będzie szefem Rady Programowej. No. Może trzeba byłoby, panie pośle, zmienić te zasady, żeby politycy takich funkcji nie sprawowali, to wtedy takiego zamieszania nie będzie. Ale to jest rzeczywiście ciało, które jest w największym stopniu wybierane przez kluby. Wszystkie kluby parlamentarne zgłaszają tam swoich przedstawicieli i zgłaszają i polityków, i dziennikarzy, i samorządowców, bo przecież ciała typu doradczego, które w gruncie rzeczy mają rolę głównie dyskusyjną nad programem, składają się z ludzi o różnych profesjach, różnej historii życiowej i również o różnych poglądach politycznych. Na tym pierwszym posiedzeniu, gdzie dokonywano wyboru, to padały deklaracje z różnych stron i pani senator z Platformy, i dziennikarz niezależny, który opowiadał o swoich dotychczasowych dokonaniach we współpracy z Lewicą, chwaląc się, jakie to wydawał i gdzie pracował w lewicowych mediach. i to jakoś nikogo nie radzi. Czyli w tej radzie programowej są reprezentanci różnych sił politycznych? Różnych sił, dlatego że ustawa daje uprawnienie klubom parlamentarnym do zgłaszania swoich przedstawicieli. I w tej radzie, w której ja zostałem wybrany, dziękuję, bo tych głosów dostałem największą ilość, są przedstawiciele wszystkich ugrupowań, tych małych klubów, które teraz powstały, nie, ale wszystkich dużych ugrupowań są przedstawiciele. No, ale jak widać, tylko ja jestem na celu. Jest pan bardzo rozpoznawalny. Niektórzy nawet mówią, że powinien pan kandydować w wyborach na prezydenta. No tak, słyszałem takie opinie. Ma pan takie plany? Nie mam takich planów. Panie pośle, przejdźmy do rzeczy istotnych względem pandemii, którą cały czas mamy w naszym kraju. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił regionalizację obostrzeń. Ucieszyła się większa część Polski, no bo dotyczy to jednego województwa. No ale co pan powie teraz mieszkańcom Olsztyna, Giżycka, Ełku, którzy no nie będą mieli takiej swobody jak pozostali mieszkańcy kraju? No niestety to przykra sprawa, dopadła nas pandemia, nie tylko nas tu w Polsce, tylko na całym świecie. No i żeby chronić ludzi, żeby ta emisja zarazy była jak najmniejsza, trzeba pewnych ograniczeń. Nauczyliśmy się, że można regionalizować tam, gdzie rzeczywiście są niewielkie ilości zakażeń, otwierać gospodarkę, czy otwierać kulturę, czy w ogóle pozwolić ludziom funkcjonować. No a tam, gdzie jest ta emisja największa, no czasowo trzeba ograniczyć swoją aktywność, żeby rzeczywiście jak najmniej ludzi zachorowało. I niestety jest to choroba, na którą bardzo wiele ludzi też umiera. Więc nie jest to jakaś niewinna grypka, tylko po prostu bardzo niebezpieczna zaraza, a te osoby nawet, które przeszły COVID-a, które przeszły albo ciężko, niektóre lżej, mają powikłania i niektórzy bardzo cierpią już po wyjściu z tej choroby. Panie pośle, jest na Facebooku taka grupa Tatromaniak i tam pojawiła się taka informacja na temat tego, jak funkcjonują te obostrzenia na przykład w schroniskach. Rozporządzenie mówi, że obiekty noclegowe muszą pozostawić połowę pokoi, nie miejsc noclegowych wolnych. W związku z tym w schronisku Murowaniec są na full wypełnione pokoje wieloosobowe, a dwuosobowe i trzyosobowe stoją puste. A zatem śpię z 9 obcymi osobami i wszystko jest zgodne z rozporządzeniem, bo obok jest wolna jedynka. Czy tak to ma wyglądać w praktyce? Nie powinno tak wyglądać, bo prawo ma nie tylko zapisy, ale również ma ducha. I tego ducha, jak widać, tam nie przestrzegają. Uznali, że można prawo obchodzić, narażając ludzi na chorobę, tylko po to, żeby zapewnić sobie jakieś... To może należałoby zmienić rozporządzenie w ten sposób, że jeżeli są pokoje wieloosobowe, tak jak w tym przypadku 9-osobowe, a obok stoi puste 3-osobowe, to należałoby w 9-osobowym 4 osoby umieścić, a obok w 3-osobowym 1 albo 2 po prostu rozplanować to, a nie tak, że po prostu musi być połowa pokoi wolnych. No więc to powinien zrobić właściciel schroniska. No ale rozporządzenie jest napisane tak, że połowa pokoi musi być wolna. No ja wiem, dlatego na pewno będzie trzeba rozporządzenia doprecyzowywać, bo jak widać czasem nad rozsądkiem górę bierze takie zwykłe cwaniactwo, no bo to jest takie cwaniactwo, narażanie ludzi jednocześnie, mówiąc, no proszę bardzo, no przepis jest taki, więc nie łamie prawa, ale łamie ducha prawa, który miał chronić ludzi, a nie jakby utrudniać życie ludziom, bo przecież to nie jest robione celowo. Ale rzeczywiście, no jeżeli tak ludzie postępują, to trzeba będzie jeszcze bardziej dopracować i dokładnie opisać, może nie każdą sytuację, bo tego pewnie się nie da w żadnym prawie, ale opisać na podstawie tych informacji w nowym rozporządzeniu tego rodzaju sytuacji. Marszałek Grodzki powiedział o podatku od reklam. W tej chwili zdaje się, że ten projekt obumarł. Słyszę, że ma wrócić w jakiejś innej postaci. W jakiej postaci miałby wrócić? Dlaczego obumarł? To trzeba się zapytać pana Grodzkiego, dlaczego obumarł. Trudno mi jest powiedzieć, co miał na myśli. Czyli nie ma pan takich informacji, żeby ten projekt był zmieniany i że obumarł? Nie obumarł, natomiast jeżeli dokonane by były jakieś niewielkie zmiany, to jest to możliwe, ale zapewniam wszystkich tych, którzy mają małe rozgłośnie, że tam nie ma zapisów, które obciążają tych, którzy mają niewielkie dochody, którzy są regionalnymi różnymi, czy radiami, czy telewizjami. To dotyczy tylko tych największych, więc też do tej pory Platforma straszyła wszystkich i nawet malutkie rozgłośnie, czy niewielkie gazety zamieszczały protest, bojąc się, że to ich również obejmie. Ale zapewniam, że to nie obejmuje tych, myślę, że chyba 90% mediów prywatnych to nie obejmuje, tylko tych największych. A w tym kształcie to rozwiązanie, tę propozycję podatku pan popiera? To jest rozwiązanie po pierwsze dobre, dlatego że jednak wszyscy powinniśmy płacić podatki, a ci, którzy nie płacili dotychczas podatków, unikali od ich płacenia, czy też wykazywali straty, dochody mieli na przykład za granicą wytransferowane, albo płacili znikome podatki, jak jedna telewizja z 9 miliardów, zdaje się 60 parę tysięcy podatków. To może należało się tymi konkretnymi redakcjami, wydawnictwami zająć, a nie wszystkimi naraz. No tak, ale przepisy pisze się ogólne, a później są stosowane szczegółowo. Gdybyśmy pisali ustawę, która by wymieniała, a ta stacja ma mieć taki podatek, ta stacja ma mieć taki podatek, to by mówiono, że to jest niekonstytucyjne, że to jest uderzenie tylko w jakieś wybrane stacje, a tu nie chodzi o wybranych nadawców, tylko o podatek od reklam, które generują ogromne zyski, a jednocześnie mamy sytuację pandemii, o której przed chwilą mówiliśmy, i ogromne potrzeby służby zdrowia, stąd też ten podatek solidarnościowy. Ci, którzy mają ogromne dochody, ogromne wpływy, mogliby jednak poczuć się również solidarni z całym społeczeństwem, a nie tylko z kieszeniami swoich zarządów. Panie pośle, trwa posiedzenie Sejmu. Czy Zjednoczona Prawica ma jeszcze większość w Sejmie? Myślę, że ma, ale w niektórych głosowaniach czasami zdarza się przegrać. No właśnie. Czy razem z wami będzie głosował na przykład Janusz Kowalski, zdymisjonowany niedawno? Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Wczoraj z nim rozmawiałem. Rozmowa była taka, można powiedzieć, wręcz przyjacielska, także nawet jeżeli przy jakiejś ustawie ktoś nie zagłosuje, przecież u nas się zdarzają takie... I co mówił Janusz Kowalski w tej rozmowie? Rozmawialiśmy o ewentualnej jego dalszej pracy w komisjach, w Sejmie. Tutaj powiedział, że będzie popierał projekty Zjednoczonej Prawicy, czy powiedział, że nie będzie tego robił? Ja o to nie pytałem. Mam nadzieję, że będzie popierał. Panie pośle, Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL złożyły wniosek o informację premiera w sprawie luki VAT-owskiej. Ci politycy twierdzą, że to jest wielkie kłamstwo VAT-owskie, że wcale premier jako minister finansów, później jako premier właśnie, nie jest tak skuteczny w ściąganiu miliardów od mafii VAT-owskich, bo dane za rok 2018-19 pokazują, że tych ściągniętych środków to są miliony, a nie miliardy. No, to opozycja twierdzi różne bardzo dziwne rzeczy, a ja pamiętam, jak rządzili, to w ogóle się tym nie zajmowali. Zdaje się, chyba jeden tylko samochód cysterna na granicy został skontrolowany. Reszta wjeżdżała zupełnie tak sobie, bez żadnej kontroli, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy i zaczęło walczyć z mafiami VAT-owskimi, to rzeczywiście pojawiły się duże pieniądze. Chociażby ten program 500+ i dzisiejsze wsparcie dla przedsiębiorców, to jest pochodna tego, że jest lepsza ściągalność podatków. No, opozycja czasami opowiada bajki. Choć dane pokazują, że te 500+ na demografię jakoś nie wpłynęło. Dane za styczeń są najgorsze od ponad dekady, jeśli chodzi o urodzenia. No, zobaczymy. Liczymy na to, że jednak to ma jakiś wpływ. Sam rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły, że to na ich decyzje osobiste wpływ miało. A z drugiej strony, no, pytanie jest,